ter vidas futuras, non? O sea, sempre un sábado de mañá, pois sempre é unha hora un pouco intempestiva. E realmente, bueno, sempre é de agradecer que vos molestedes de vir ata aquí. Ben, en segundo lugar, vou vos presentar ao compañeiro Brais, que vos vai facer unha lectura de Ben Said, filósofo francés, bueno, que xa comentará a súa historia, a súa periplo vital. E realmente, bueno, Brais é profesor de secundaria, fixo estudios de posgrado na UNED, se non me equivoco, non? E realmente, máis que a garantía que ten da súa exposición, non é tantos estudios que fixo, porque, bueno, eso tamén teñen determinadas cousas, senón que en Brais é unha dúas virtudes que a mí me parecen bastante salientables, non? Que son a lucidez e a didáctica. Sí, escoitas a mí? Non diñe. A lucidez porque é capaz de ver cousas que o resto realmente somos incapaces de ver a lectura dos textos, non? É dicir, unha capacidade envidiable, envesable no mellor dos sentidos, non? Sea como demostrou en varios textos, ou como demostrou na súa obra, na súa, seu traballo sobre... perdón, sobre Bátimo. E despois tamén ten unha capacidade, unha claridade expositiva que realmente nos permite aforrar os demais, os que estamos escoitando, moito traballo, non? Porque se nos permite entender ben a un filósofo, a un pensador, do que nos prácticamente, na maior parte das veces, incluso non temos demasiado coñecemento. Polo tanto, sen máis dilación, xa vos deixo con el, de acordo? Bueno, en primeiro lugar, moitas gracias por a tua presentación, amable. Amable demais, repetir as grazas por estar aquí a estas horas. Como dixo Álvaro, vou facer unha exposición de Daniel Ben Said. Simplemente dúas apreciacións antes de comezar a ponencia. A primeira é que xa vos advirto de que vai ser unha ponencia parcial e limitada, dado que da totalidade da súa obra en castelán só hai 7 traducións, que son as que eu tomei como referencia para organizar esta ponencia. O meu francés de básico non me chega dende logo para ler un autor original. Logo, é limitado, é parcial. E, nese sentido, para organizala, debido a que o ano pasado morreu moi recentemente, houve un montón de homenaxes, apareceron certos textos bastante interesantes que eu utilicei así mesmo de filtro, digámoslo así, para organizar isto, e sobre todo os de Lowy, os de Andrés Lund e o de José María Antentas. Logo, de algún xeito tamén, parte do que se di aquí debe ser o traballo feito por estes autores. E polo demais, que a outra cousiña é que non vou facer unha exposición crítica, simplemente vou me limitar a dicir o que eu considero que Ben Said ofrece, pero sen meterme a valorar a idoneidade ou non do seu pensamento, quizáis corresponderá posteriormente no tempo que lle dediquemos a comentarios e suxerencias, pois poderás entrar máis a valorar a idoneidade ou non das súas propostas. Ben, simplemente, dito isto, vou comezar coa ponencia. A Daniel Ben Said podemos encadrar nunha das tradicións herdeiras do marxismo, a trotskista, que ten como figuras máis representativas xunto a él mesmo, a Michel Lowy e a Les Calínicos. E esta caracterízase moi sintéticamente polo interés en facer centrar o estudo crítico da sociedade dende unha perspectiva política e económica, afastándose doutra perspectiva máis filosófica, académica e divorciada da militancia, preponderante dentro das distintas recepcións do pensamento marxista, que se interesaba primordialmente en problemas de cultura, ciencia e ideoloxía. O trotskismo, crítico, autocrítico, renovador e polémico, que tenta unir a teoría ca práctica, se enfronta á tradición marxista oficialista, sen abandonar a propia tradición e sen traizoar o seu espírito revolucionario. De carácter belixerante, non só loita contra o liberalismo, a globalización económica e a súa forma de xustificación política, as democracias liberais, senón sobre todo contra a despolitización e a apatía da sociedade occidental. Pelexando a contracorrente, anima a estar presente nos novos movimentos anticapitalistas, contribuindo a que a fantasma do comunismo poida asomar de novo. A Daniel Ben Said, se o queremos definir en moi pocas verbas, caracterizaríamolo como un filósofo marxista e un militante comunista de toda a vida. Xa aos 14 anos, formaba parte das mocidades do Partido Comunista en Francia, Aos 20, expulsano delas pola súa exposición antiestalinistas. Aos 22, atopámolo impulsando o maio do 68 dende a Universidade de Nanterre, participando na dirección da Mocidade Comunista Revolucionaria, prohibida con todos os grupúsculos subversivos cando se sufocou a rebelión estudiantil dese ano. En 1969 participa na formación da Liga Comunista Revolucionaria, que no seu momento foi, quizáis, o grupo político de esquerda capitalista máis importante de Europa. Formando parte da dirección da Liga Comunista Revolucionaria e da Cuarta Internacional, desenvolveu un marxismo militante e renovador, crítico e autocrítico, que sobreviviu ao colapso do marxismo ortodoxo e do marxismo occidental. Na súa obra juvenil, podríamos destacar un anecdótico libro, escrito xunto a Henri Weber, cuxo nome nos indica xa a súa temática, maio 68, un ensaio xeral, e para os autores tratábase, mesmamente, do ensaio xeral da Revolución Socialista. Nel presentábase a sí mesmos e aos seus camaradas como unha nova xeración de militantes revolucionarios, decepcionada tanto co capitalismo occidental como ca socialdemocracia e os partidos estalinistas. Escéptica cos valores propios do mundo burgués, xa asentado en Occidente, e do estado do benestar, esta xeración buscaba os seus modelos nas loitas revolucionarias do Terceiro Mundo e Vietnam en Cuba, aínda que non deixaba de alimentarse dun certo radicalismo xuvenil estudantil que percorría Europa. Porén, o espírito do 68 rapidamente vais apagando. Mentres Ben Said integrábase á dirección da Liga Comunista Revolucionaria e da Cuarta Internacional, outros importantes militantes do 68 volvíanse pensadores directamente anticomunistas ou de dereita. No ámbito académico, o estruturalismo francés despraza o marxismo e algún volvese estruturalismo para algún deste posestruturalismo derivar en posmodernismo, pensamento que na visión de Ben Said en moitos aspectos é cómplice das ideoloxías políticas e económicas que rematan na instauración das democracias liberais e da globalización económica, principais esferas que determinan a restauración capitalista no mundo contemporáneo. Na esfera estritamente política, os grandes partidos comunistas europeos occidentais, o francés, o italiano e o español, tentaron desmarcarse do que podería denominarse un socialismo realmente inexistente, mantendo un eurocomunismo que, en realidade, lonxe de afianzar as súas posicións, deriva na perda da súa identidade en unha fuxida cara a unha socialdemocracia que tamén atópase en fuga de sí mesma, abandonando toda referencia ao marxismo e ao anticapitalismo para asumir as contrarreformas neoliberais. No medio desta desbandada xeral, cae definitivamente o socialismo irreal, desaparece a Unión Soviética do capitalismo ou do capitalismo burocrático e destrúese definitivamente o bloque socialista. Un análise posible dos acontecementos podería ter sido a constatación da derrota definitiva do estalinismo e con iso a posibilidad de aperturas emancipadoras, alén da opresión burocrática estatalista, que colapsou e invalidou a proposta soviética. En cambio, o sucedido recibiuse como simple asunción da derrota definitiva de toda alternativa ao capitalismo. Despois de todo, de feito, deronse revolucións políticas, sociais e económicas, máis estas, quen sabe se tendencialmente, acabaron por regresar ao capitalismo mesmo. Se Castoria desde a esquerda falaba do eclipse momentáneo do proxecto revolucionario e dunha época dun conformismo xeralizado, a dereita, liberal e conservadora, afirmaba, como segue facendo nos nosos días, a derrota definitiva do comunismo, proclamando o fin das ideoloxías, o fin das utopías e, finalmente, o fin da historia. O mundo parece entrar na época do pensamento único neoliberal. A situación generalizada no marco da esquerda, aínda anticapitalista, é a de escurecemento e silenciamento. Porén, como indica o propio Ben Said no seu libro Resistencias, permanece un certo pensamento disidente, que pacientemente procura o seu momento, sen renderse, sen deixarse levar, a contraxeito e contratempo. Latente, atópanse ocultos un certos marxismos disidentes e militantes, que sobreviven e emerxen das ruínas do estalinismo e do neoliberalismo. Un destes é o de Daniel Ben Said. O seu pensamento sempre intentou, ao xeito do propio Marx, non só interpretar o mundo, senón transformalo, levar a teoría indiscutiblemente necesaria á práctica, situálo estratégicamente nun contexto concreto e coxuntural. E por isto, que se trata dun marxismo centrado principalmente en temas políticos e económicos, que teñen unha inserción concreta nunha situación a sí mesmo concreta. E todo iso sen deixar de manter un certo ton de xeneralización, unha certa tendencia á procura do universal, en ese sentido, sen deixar de manter unha perspectiva filosófica. E por iso mesmo que, sendo capaz de analizar e discutir a mellor estrategia revolucionaria no interior da esquerda, non deixa de participar na creación dos trazos teóricos dunha posible democracia futura, acorde aos principios dun anticapitalismo radical. Vai tras a senda das transformacións do imperialismo e dos cambios económicos do capitalismo que lle permiten reproducirse, retroalimentarse e, por tanto, permanecer sen deixar de cuestionar as contrarreformas neoliberais, a fetichización e a mercantilización do mundo e a privatización do público, sobre todo, discutindo estas cuestións, sobre todo, coa esquerda plural, que xa non só cuestiona ao capitalismo, senón que defende directamente un neoliberalismo agochado. Promove e participa no debate en torno á cousificación do ser humano e a opresión que o capitalismo realiza na orde a crear identidades instrumentalizadas para convertelas en mera ferramentas da maquinaria productiva consumista. Segue na liña de debate, en moitos casos con esa esquerda dereitizada, que xustifica as intervencións militares do imperialismo na nova repartición do mundo, en tanto que guerras éticas. Dándolle tempo, ademais, a escribir sobre Walter Benjamin ou Antonio Gramsci, facendo así mesmo unha renovadora lectura dun Marx intempestivo. E todo isto sen deixar de discutir cos ecoloxistas, as feministas, os autonomistas, intentando que as diversas propostas de todos os movimentos críticos anticapitalistas se poidan vertebrar nun proxecto de actuación política común, o suficientemente forte e coherente como para ofrecer unha alternativa crible e realizable ao dominio e estatización capitalista actual. A través dese transitar polémico, Ben Said vai ofrecendo a súa visión dunha renovación posible do marxismo. Nela, como ampliaremos a continuación, non só se trata de cuestionar e pôr en tela de xuízo os seus supostos dogmas, para liberalo das lecturas deterministas e teleolóxicas que volvían un pensamento caduco e superado, senón tamén de enriquecelo, e aquí radica unha das máis interesantes aportacións bensaidianas, coa discordancia dos tempos, o tempo mesiánico de Walter Benjamin, ou a crítica do tempo social capitalista, percorrido por ciclos que rematan invariablemente en crise. E todo isto cun obxectivo claro: manter e renovar a carga crítica e subversiva que se enfronta ao capital, entendido como un poder anónimo, alienado e enaxenante, que defende, promove e encarna a concepción do mundo baseada na súa mercantilización. O mundo non está en venda, gritará irritado continuamente Ben Said. A privatización, é dicir, a apropiación inxusta e injustificada de persoas, accións e cousas, a fetichización do mundo e das identidades para erguer en conxunto contra el un novo espírito comunista, irreductible, incorruptible e, sobre todo, perpetuamente belixerante. Por pôr en orde, moi esquemáticamente, a súa obra, escrita moita nos seus derradeiros anos de vida, xa máis afastado precisamente por cuestións de saúde da política activa, sinalaremos nela dúas etapas. Na primeira, de antes de 1989, o marxismo de Ben Said conectaríase coa tradición trotskista e antiestalinista. Destacaremos entre os principais temas aos que se enfronta a análise do maio do 68, as razóns que levan a caída da Unión Soviética, a cuestión da estrategia e a labor, a tarefa e os límites que para esta acción se lle debe exixir aos partidos políticos. Nesta época, o seu marxismo atopase influenciado polo estruturalismo francés. Deste xeito, aínda que polemiza con Althusser, retómao cando empeza a desmontar a concepción da historia universal, tradicionalmente atribuída a Marx, para sustituíla por un proceso sen suxeito nin fins. Ademais, do posestruturalismo recolle o interese pola análise da cuestión do poder, facendo unha lectura crítica de Foucault, ou as posibilidades críticas da deconstrución derridiana. Ao cal, volverá posteriormente, sobre todo nas súas últimas obras, para loar tanto os seus espectros de Marx como a concepción da democracia e da xustiza por vir. Nunha segunda etapa, máis ou menos a partir de 1995, e cunha sólida formación filosófica e unha vida enteira militando nas filas do marxismo radical, é cando Ben Said escribe e publica as súas obras de maior relevancia. Entre elas destaca Marx intempestivo. Nesta obra, Ben Said realiza unha das máis interesantes recepcións e interpretacións de Marx e do marxismo na actualidade. O Marx intempestivo de Ben Said parte de que non hai un Marx orixinal ou homoxéneo, e de que na súa obra é posible atopar unha crítica da razón histórica, unha crítica da razón sociolóxica determinista ou reduccionista, así como unha crítica da positividade científica, insistindo no devir e nos contratempos. En definitiva, en Marx, o que habería sería unha teoría crítica da loita social e da transformación do mundo. A lectura de Marx que Ben Said realiza deriva nun acto de resistencia. Óptase, intencionadamente, por unha visión a contracorrente, enfrontándose a todos aqueles que consideran o pensamento marxiano caduco, para defender en base a idea do progreso o fin da historia e a morte definitiva do comunismo. Os, en cambio, é inaceptable renunciar á herdanza de Marx. Cabe logo, ou é máis ben pertinente, unha reinterpretación de Marx. A súa lectura aparece, ademais, nun momento de resonancia na renovación das loitas. Porén, a herdanza nunca é sinxela. Sempre hai algo a transformar. Non hai propietarios nin instruccións de uso. Débese partir da aceptación da pluralidade da herdanza como loita de tendencias. Débese, así mesmo, confrontar a teoría cos interrogantes xurdidos en torno aos distintos momentos de expansión do capitalismo coas súas características e problemas particulares. A intención é someter a prova a articulación das resistencias nun marco cambiante de relacións sociais e laborais de produción. En principio, o obxectivo é a loita contra as burocratizacións, as rixideces, as excomunións inquisitoriais e por unha lexítima reivindicación de liberdade de pensamento que reinterprete a Marx máis envolvelo aséptico ou dócil. Non se debe ceder á escisión entre pensamento e praxe. Débense unir os estudos de carácter universitario cos movimentos de acción sociais e todo isto coa resistencia á globalización capitalista. Esta é a actualidade de Marx. A loita contra a privatización do mundo, contra o fetichismo da mercancía, contra o crecemento desenfreado e a regulación da economía dos capitais financieros. A procura é atopar o actual aínda activo en Marx. A crítica ao capital como un poder impersoal, reino da mercadoría, sendo o marxismo entendido como estrategia de loita contra o neoliberalismo mercantil actual. Para a súa comprensión e interpretación partirase da análise das tres críticas tradicionais ao pensamento de Marx, as cales, para Ben Said, tratan de eliminar a potencia subversiva do seu pensamento, para reinterpretando tales nocións, precisamente recuperar tal potencia. Cito directamente do Marx intempestivo. Non se trata de opor un Marx orixinal e auténtico ás súas falsificacións, nin de restablecer unha verdade longo tempo esquecida, senón de sacudir o pesado soño das ortodoxias. Unha obra tan múltiple vive da diversidade dos contrastes da súa interpretación. Acéptase, dende o inicio, a indecibilidade obxectiva dunha obra que o que permite descifrar a orde capitalista establecida, pretendendo fomentar a revolución. O núcleo do seu programa de investigación é, logo, a perspectiva de cambiar o mundo. Que entón o pensamento de Marx? A título provisorio non é un sistema doutrinario, según a teoría crítica da loita social e da transformación do mundo. Centrémonos en primeiro lugar na nova escritura da historia, aspecto ao cal lle dedicaremos maior interese. Para percorrer Marx, pódense escoller varios compañeiros, Kautsky, Rosa Luxemburgo, Bullarin, Althusser, os cales non levan ao mesmo lugar. Os compañeiros elexidos por Ben Said serán Benjamin e Gramsci, aqueles que escoitaron o inaudible para a maioría, aqueles que se rebelan contra o culto ao progreso e as promesas ilusorias, indo cara a Marx por camiños pouco transitados. O camiño ábrese precisamente contra os catecismos marxistas, contra o marxismo científico, contra o marxismo instituído. A Marx repróchaselle pecar de determinismo económico ou de teleoloxismo histórico, o cal derivaría nunha tendencia cara un happy end, progreso baseado nunha acción burocrática que sexa capaz de dirixir o curso auténtico da historia. Representación religiosa na que non cabe o intempestivo por ser unha desviación inaceptable da lóxica natural. Ben Said vai proporse derribar tal consideración do marxismo. E que Marx adírese a perspectiva da fin da historia? Pódese pensar que o intento de realizar a esencia do ser humano a través do traballo, eliminando o conflito entre humanos e a propiedade privada e as clases, levaría ao fin da historia. Pero estas non son verbas de Marx, senón dos seus comentadores, a xuízo de Ben Said. Normalmente, tense considerado ao comunismo como un movemento real. Pero que é isto? A historia nada fai. O que loita é o humano real, o vivinte. Non é a historia, non é que a historia utilice o humano para os seus fins. Ben Said álzase contra a representación fetichista da historia, sagrada, de ideólogos. A historia profana non ten fins propios. A historia máis ben faise, cun pensamento politizado, estratégico. Na Sagrada Familia, e na ideoloxía alemán, Marx daríalle a costa e toda a idea de transcendencia histórica. A religiosidade histórica é liquidada xunto co culto religioso a un humano absolutizado. Marx situaríase nestes textos contra a idea do progreso tomado como realización dunha idea, con mayúscula. Daríalle as costas aos grandes relatos. Para ela, a historia, con mayúscula, non é máis que unha mala novela. Hai que tomar a historia como desenvolvemento real de relacións conflictivas, na que os protagonistas son seres vivos. Contra unha historia idealista de santos, de teólogos, do sagrado, en definitiva, da violencia e da xerarquía. Cada forma de producción ten o seu ritmo, a súa temporalidade. A nova escritura da historia terá que falar logo de contratempos, de intempestividades. Irase así, contra letra, precisamente, contra rígida correspondencia, infrasuperestructura aparecida na contribución á crítica da economía política. Insistirase, en cambio, agora na discordancia dos tempos. Nos contratempos que representan a realidade política. Lonxe de borrarse, o pasado segue atormentando o presente. A política terá que intentar vertebrar precisamente os desacordes dos tempos, articular as temporalidades heteroxéneas entre sí. Nas notas aos Grundrisse, obsérvase que a heteroxeneidade do desenvolvemento histórico é incompatible coa imaxe dun progreso en sentido único. O desenvolvemento desigual entre esferas sociais, xudiciais e políticas obriga a pensar nun progreso nin automático nin uniforme. Cada progreso ten a súa regresión. Non existe linealidade, senón alternancias, intermitencias, un tempo quebrado pola política e estrategia. Tempo dislocado, que abre posibles, entón, oportunidades nas bifurcacións. Contra orde total, farase necesario un pensamento da universalidade en devir. Os conceptos iluminan, mas non esgotan a realidade. A necesidade explicativa non suprime o azar, e o como da historia remite necesariamente ao aleatorio da loita. A historia non ten sentido filosófico, é, porén, políticamente inteligible e estratégicamente pensable. Como pensar a combinación de leis no marco do aleatorio? De tendencias, acontecementos, determinacións económicas e bifurcacións políticas. Como pensar a transición que leve alén do capitalismo? Kautsky consideraba que se facían as revoltas que levaban ao comunismo, tan só deixando que aparecesen as contradicións inherentes ao capitalismo. Marx, en cambio, ben sabía as diferencias entre revolución burguesa e proletaria. A primeira contaba cos medios de producción antes de reivindicarse políticamente. Os proletarios sofren, en cambio, unha dominación absoluta, un círculo de alienación ao ter que venderse como mercadoría. A política revolucionaria consistirá precisamente en captar os momentos en que o encanto do fetichismo pode ser roto. Falta combinar a maduración do progreso coa rapidez de acción, xa que as revolucións obstínanse en non chegar a tempo. Débese, pois, de construir a historia universal. Marx, de feito, dende a consideración de Benzaíz, realizaría unha deconstrucción da noción da historia universal. Cada presente ofrecería unha multiplicidade de desenvolvementos posibles. Como a vida, a historia é variación de formas e invención de comportamentos. A normalidade e a racionalidade son sempre parciais e provisionais. Loitas, entón, contra a primacía dun pasado pechado. A temporalidade considerarase elástica, atravesando as épocas. Ademais, o fetiche esnaquizado da historia libera as categorías, permitindo pensar a esta doutro xeito. Non se pode entender entón o que acontece como parte dun proceso mecánico e unilateral. Neste sentido, negando os determinismos, atópase o principal papel das forzas productivas. Dende elas, e dende as relacións de producción, os humanos crean as súas condicións de vida. O desenvolvemento das forzas productivas normalmente é acumulativo, é irreversible. Mais diso non se desprende o progreso social e cultural, só a súa posibilidade. Dicir que o desenvolvemento das forzas productivas ten direccionalidade só pode querer dicir que non se pode dar marcha atrás, no sentido de que non se pode, por exemplo, volver do capitalismo ao feudalismo. Non se fala de avances ou retrocesos, só de bifurcacións. A revolución social entenderase entón só como apertura a un feixe de posibilidades. A necesidade e a posibilidade histórica só permiten predicións condicionais, de tal xeito que a anticipación histórica pode expresarse só a través dun proxecto estratégico. De todos os xeitos, as subversións, incluídas as que puidesen aproveitarse do debilitamento do capitalismo, non aseguran a construción dunha sociedade socialista. Subversión e construción non están fatalmente ligadas. Por iso, Marx e Lenin falan de transición socialista. Esta, ademais, súe pensable dende unha posición internacional. A política é concreta e depende do estado do mundo. Latentes están, por outra banda, os perigos da cousificación das relacións sociais ou o fetichismo da mercadoría, da sumisión dos humanos ás cousas no marco da suxeición das mentalidades á ideoloxía dominante. A conquista do poder político precede a transformación social e a emancipación cultural. Isto convírtese nun salto perigoso, propicio para as usurpacións burocráticas e as confiscacións autoritarias, como o pasado nos ten ensinado. A modo de conclusión parcial, diremos que en Marx non se pode dicir que o capitalismo derive necesariamente en comunismo. A clave residirá na loita. Na loita polos dereitos, contra as desigualdades e as injustizas. As revolucións simplemente son signos dos problemas que a humanidade quere resolver. Son produtos de sufrimentos e humillacións. Emancipado dos mitos da orixe e do fin, a política que prevalece sobre a historia constitúese como pensamento estratégico da loita e da toma de decisións. Unha anticipación condicional desleal ao ineluctable. Só se poderá falar do que pode ser, non do que será. Dunha posibilidade real ancorada nuns límites definidos, non abstracta ou coxa de fantasía. Trátase de pôr en xogo, en acción, as posibilidades inscritas na oportunidade históricamente condicionada. Lóxica dialéctica dunha historia aberta, nave de influencia limitadora dun modelo científico obxetivista. Mientras se quere en bioloxía, podese falar dunha evolución lineal, continua, do máis simple ao máis complexo. Marx situaríase contra o antropocentrismo. O humano sería un accidente máis na cadea de evolución. Non se pode pensar que todo o demais son simple pasos para a aparición de especie por antonomasia, o ser humano. A diversidade dos itinerarios posibles mostra que os resultados finais non poden ser previstos ao principio. Contra o principio racional por excelencia, todo é como tivo que ser. Nin a adaptación é necesariamente progreso, nin a historia necesariamente este se dá a través do paso do tempo. A evolución non ten nin plan ni dirección. A variación é aleatoria e adaptativa. Evolución contingente na que ás veces as rarezas e as imperfeccións son máis elocuentes que as regularidades. Marx vería en Darwin o fundamento da súa propia concepción. Queda algo máis que loita? Pregúntase Ben Saiz. Para salvar un principio de intelixibilidade é necesario mudar a noción e os criterios de progreso. Os de Marx: enriquecemento do individuo e da especie a través da diversificación das necesidades e facultades, supresión do traballo forzado polo de libre creatividade, transformación das identidades de xénero, contra o fetichismo, contra o mero crecemento polo crecemento, pola satisfacción adecuada das necesidades humanas. O que interesa non é o progreso, senón o desenvolvemento. Para isto necesitarase reescribir a historia, e para isto necesitarase unha nova apreciación do tempo. Que é o tempo? E como dicilo? Unha nova escritura da historia é tamén unha nova escritura do tempo. A historia, se xa non é unificadamente significativa, aparecerán nela fracturas, oscilacións, entón revolucións e restauracións das cales se deberá dar conta. Bossuet falaría de providencia, Kant de orde teleolóxica. Máis lonxe de predicar unha resignación ao designado, presupón unha liberdade cívica conxugada con certa necesidade. Máis en xeral, segundo Ben Saiz, a filosofía clásica alemá é resistente aos esquemas historicistas que con lixeireza atribúeselle existindo unha crítica nacente razón histórica. Así no mesmo Hegel, a interpretación de Colleve é a que estimula que se entenda como filosofía do cumprimento. De feito, Hegel fala máis de resultado ou obxectivo que determinación e peche. En Hegel habería un rexeitamento da representación abstracta dun tempo lineal. Negaríase a observar o devir das sociedades humanas como a necesidade abstracta e racional dun destino cego. A historia deríbase dun tempo infinitamente pleno, cheo de loitas que se conxugan o presente. Mas tal concepción, a de Hegel, non valora a política como unha posta en marcha efectiva de tal presente, deixándolle a actividade especulativa soamente. Teodicea do espírito que, coñecéndose a si mesmo, reduce a historia o desenvolvemento necesario dos momentos da razón. Falar do acontecemento sería abrir entre o que é, pero que tivera podido non ser, e o que non é, pero que non esgotou o ser poder ser, a fenda do posible. Como pensar o tempo da historia tras Hegel? O éxodo do hegelianismo remite necesariamente a Marx, coa súa maneira de pluralizar os tempos segundo os ritmos e os ciclos múltiples dunha temporalidade quebrada. O motor da historia xa non é o tempo, senón a relación conflictiva entre produción e intercambio. O presente pasa a ser o momento da selección dos posibles. O actuar revolucionario é un compromiso de saída da embriaguez da producción, rendemento económico e fetichismo do capital. Presente político no que os humanos fan a súa propia historia. Na metafísica tradicional, o tempo é continuo movimento e deixa de ser. O presente desvanécese no recomezo dun instante que xa non é nin totalmente el mesmo, nin outro, desafiando a lógica do terzo excluso. A partir do Renacemento aparece o tempo social. Reloxos e cuadrantes multiplícanse. Época de deuses reloxeiros e homes máquinas. A xeneralización do intercambio mercantil desacraliza relaxións humanas. A extracción reloxeira e financeira corren parellas. O tempo é o diñeiro, medida mercantil das cousas, que comeza a producir actividade humana a un simple armazón do tempo. O tempo da economía é diferente do mecánico, cos seus reloxos, do psicolóxico, coa súa duración, e do político, con revolucións e restauracións. A historia sería unha zona fracturada entre temporalidades desunidas e inconmensurables. Marx seguiría pensando o tempo dende Demócrito, Epicuro e Hegel. A anunciada nova escritura da historia rompe co tempo como salvación e como abstracción da física. Débese atopar o sentido dos ritmos e os comezos, conxugar novidade e regularidade. O capital é unha organización conceptual específica e contraditoria do tempo social. Economía do tempo é aí onde se resolve, en última instancia, toda a economía política. Ciclos, rotacións, crises. Tempo fraccionado que se pon en movimento. Hegel actualizaría o pasado. Os seus discípulos, o futuro. Tratar políticamente a historia sería pensalo dende a estrategia. Que isto repito continuamente porque é un pensamento central en Mensaíz que recurrentemente vai aparecendo. Estrategia, inserción no plano do real, modo de actuación efectiva. Ben, non hai un tempo logo irreversible e inmodificable. A historia crítica redistribúe o sentido do que foi. Así, apóstase máis que por unha historia ontolóxica, ao estilo de Heidegger, por unha política, ao estilo de Benjamin. O tempo granuloso non é nin o cumprimento dunha orixe, nin a persecución dun fin. En Benjamin estaría o presente do pasado, o presente do futuro e o presente do presente. Todo pasado renace no presente que se volve pasado. Todo presente desvanécese no futuro que se volve presente. O presente apela indefinidamente a outro presente, seguindo un xogo discontinuo de ecos e resonancias. Prever o presente cargado de débedas mesiánicas é a tarefa política por excelencia. A política prevalece en Benjamin no sucesivo sobre a historia. Tempo de traballo. O capital é unha organización conceptual do tempo. Conflito de temporalidades. A relación entre valor de uso e valor de cambio deriva dunha lógica na que as leis clásicas da causalidade do equilibrio revelanse impotentes. As arritmias do capital e os seus desequilibrios requiren dunha nova lógica, non matematizable. A economía política marxiana vai alén das teorías do determinismo clásico e das representacións do tempo ligados á mesma. Trátase dun novo presente, de ramificacións. Politizada, a historia vólvese inteligible para quen quere cambiar o mundo. E é neste marco onde se xera un pensamento do acontecemento, que cruza o tempo. A crítica, benjamiana levaría un tempo dos posibles, a unha historia secreta cargada de mesianidade, onde cada instante presente e cada espera rememorada cárganse dun sentido propio. Lacerado e desgarrado, o tempo mesiánico destrui o mito dunha historia homoxénea do ser, do seu comezo e da súa declinación. Esta é unha cita de Benjamin, toma directamente das tesis de filosofía de historia. Benjamin se recoñece o tempo en tanto relación social, o mesiánico como apertura ao posible, espera activa, materialismo histórico sen progreso, aberto ás interrupcións e ás pasaxes, só posible como combate polo pasado oprimido no nome das xeracións vencidas. A memoria posta en guerra. Benjamin opón o fetichismo da historia a súa politización. A revolución enténdese como acto político e proceso social, o levantamento da clase sometida. Isto nos leva á seguinte cuestión, o problema da clase. A loita de clases está no centro do pensamento de Marx, mas que a clase? No Zadeuito Brumario de Luis Bonaparte, cito, na medida en que millóns de familias viven baixo condicións económicas de existencia que as distinguen polo seu modelo de vida e pola cultura de outras clases, forman unha clase. Proletarios. Os que non viven do capital ou da renda, senón só do seu traballo. Engels, nunha nota edición de 1888 do Manifesto do Partido Comunista, tamén unha cita, por proletarios compréndese a clase dos traballadores asalariados modernos que, privados dos medios de producción propios, vense obrigados a vender a súa forza de traballo para poder existir. Segundo Marx, unha clase só o é en conflicto con outras. Non existe, ademais, fora das persoas que a forman. A súa realidade dinámica non cae nunca no dominio inerte da obxectividade pura. A clase non é, entón, un gran suxeito. As clases revelanse en e por o movemento do capital. Por exemplo, na esfera da producción, a través do conflito por horario de traballo necesario contra plus traballo, ou no carácter vitalicio ou hereditario de ocupacións, castas e gremios, que é unha clasificación laboral semellante a seres vivos en especies e variedades, ou unha alienación producida a través do fraccionamento e mecanización do traballo, convertendo ao obreiro en apéndice da máquina. En definitiva, nun tempo de vida transformado en tempo de traballo nunha relación antagónica de explotación. Non se parte dun carácter mítico do proletariado, senón entendendo como un conxunto de traballadores explotados á busca da súa emancipación, contra o modo de producción capitalista que torna naturais as condicións de existencia explotadoras como se fosen leis indiscutibles. Créase un sistema de dependencia do obreiro ao capitalismo, alienación máis fetichismo. Como sair de tal situación? A través da loita de clases. Mas como conformar unha conciencia de clase? Como producila para iniciar a loita? Na actualidade, segundo Ben Saiz, os partidos políticos revelan dun xeito mistificado o enfrontamento de clases. Das unha dialéctica entre forzas sociais e representación política. As clases medias están polarizadas, conformándose unha masa informe e difusa. Isto é un obstáculo á creación dunha conciencia de clase. Por outra banda, a estrutura social e a loita política están mediadas polas relacións de dependencia e dominación entre nacións a escala internacional, o que dificulta aínda máis a conformación da clase, en ton da loita. Como creala, pois? A clase non se xera só a través de vida e costumes iguais, senón que necesita dunha unión política, unha comunidade reivindicativa de intereses comuns que permita adquirir conciencia de sí. Trátase de saber que é o proletariado e do que conforme a este ser teria que facer históricamente. Porén, existe o perigo claro de caer na burocratización, do dominio dunha élite proletaria depositaria da auténtica conciencia de clase. A clase non se pode absorber no partido. Os Grundrisse e o Capital preséntanse na visión bensaidiana, en cambio, como desontoloxizadores. Non hai separación entre auténtico e inauténtico. Non hai desocultamento nin esencia. O ser resolverase no sendo. A esencia de clase nas relacións de clase, evitando caer en cousificacións e osificacións. A base é a loita. Contra fetichismo, contra a dilapidación do traballo vivo e mutilación física e psíquica, espectáculo, masificación, renuncio a pensar, contra o valor que se impón como unha lei natural, mundo de cousas encantado. Como sacar o proletariado deste círculo vicioso? Proponse a eliminación da mistificación do universo mercantil que presenta relacións sociais como cousas. Procurar os puntos de conflicto, as fendas polas que pode entrar a loita. Non todo conflicto é reducible a loita de clases, mas este pode vertebrar as reivindicacións de moitos xurdidos no marco do capitalismo: división sexual e social do traballo, colonialismo, ecoloxismo. Se se quer atopar unha noción clara de clase, pódese recorrer a Lenin. Cito tamén. As clases son grandes grupos de humanos que se diferencian entre sí polo lugar que ocupan nun sistema de producción social e históricamente determinado, polas relacións en que se atopan con respecto aos medios de producción, polo papel que desempeñan na organización social do traballo e, consecuentemente, polo modo e a proporción en que perciben a parte da riqueza de que dispoñen. Fin de cita. Se pensamos nas condicións laborais na actualidade, daremonos conta de que non fai falta ser un metalúrxico para comprobar que a maioría dos traballadores, en primeiro lugar, non son propietarios da súa ferramenta de traballo. En segundo lugar, ocupa unha posición subalterna na división do traballo e non exercen función de autoridade. En terceiro lugar, teñen un salario reducido. O proletariado constituiría entre o 65% e o 70% da poboación. Cuantitativamente, debería ter unha forza política acorde á súa relevancia no conxunto da sociedade. Son as divisións internas e a falta de conciencia de clase as que merman as súas capacidades de actuación e decisión social e política. A división, especialización, reorganización flexible do traballo, individualización acrecentada das relacións sociais, a non incorporación ao mercado laboral, a escolarización prolongada, a privatización do consumo e do tempo libre, exercen tamén un efecto disolvente sobre a identificación da clase das novas xeracións. As diferenzas establecense en tanto estatus e salario, converténdose moitos traballadores a súa vez en explotadores. Clase media de enxeñeiros, técnicos e directivos que reciben plusvalor a cambio dos seus servizos. Creas así unha nova pequena burguesía, funcionarios estatais, enxeñeiros técnicos e cadros da iniciativa privada. Prodúcese unha atomización das solidaridades sociais ao individualizar ou reducir en pequenos grupos, comprándonos, con consumo desenfreado, con distraccións estupidizantes. A unidade de clase, segundo Ben Saiz, vería dada polos obxectivos comuns: debilitar o Estado, loitar contra a división do traballo e contra a desigualdade, promover unha sociedade que controle precisamente o Estado, apropiándose das súas funcións. Para Marx, o proletariado é a clase que sufre, a que está tratada injustamente. Débese erradicar as relacións de explotación social no marco da división do traballo, que é o que constitúe o quiz das relacións de clase, que de tal xeito, precisamente, só se xustifica na loita. A última das grandes críticas ao pensamento de Marx, que Ben Said vai tentar por entea de xuizo, céntrase na suposta intención de Marx en facer da súa crítica da economía política unha ciencia positiva, en tanto un saber obxectivo, verificable e teleolóxico. Ben Said vai tentar desmontar tal tese para manter que Marx non fala dun saber que ofrece leis necesarias absolutas, senón dun saber que amosa tendencias, direccionalidades, en ese sentido, oportunidades para actuar. Marx, seguindo a Hegel, resistiríase á racionalidade exclusiva da ciencia positiva. Non se limitaría a conformar enunciados de leis mecánicas cuantitativamente expresables. A ciencia alemán procuraría un saber absoluto, máis alén das restriccións propias da ciencia positiva. Marx sería un herdeiro deste xeito alternativo de saber. De Spinoza, Leibniz e Hegel, Marx recibiría a idea dunha ciencia irreductiblas positivas. Lanzado a historia, este novo saber convértese en teoría crítica e pensamento estratégico, crítica da economía política, crítica da orde existente contra o saber como mera asimilación de feitos e contra a absorción do real na súa expresión simbólica, contra a petrificación dos enunciados dogmáticos, contra a peche das doutrinas, a desmitificación e a desfetichización non teñen como misión dicir a verdade, senón desmontar a lógica do sistema capitalista. Cousificación, mistificación, ganancia pola ganancia, estes serían os conceptos chave da ciencia marxiana. A crítica pretende destruílos, desmontando as bases do modo de producción capitalista que os crea e desenvolve. As condicións materiais son as que definen as relacións sociais, contra elas haberá que cargar. Deberase procurar outra riqueza social alén da económica, na que se negue a personificación das cousas e a cousificación das persoas. Para isto hai que recorrer non só a ciencia, o saber, senón máis ben a súa posta en práctica, o acontecemento político. Nesta ciencia do capital terá que preocuparse do movimento real da mercadoría, das súas transformacións, observar como opera a lei do valor, a súa natureza íntima. Só así se poderá escapar do fetichismo e da dominación. Contra todo o que converte o social en natural, contra a produción mercantil, contra que o capital productivo se entenda só como financeiro, desvelar a plusvalía, como opera e como se construe, montar, en definitivo, os elementos necesarios para a loita. Se hai ciencia en Marx, sería un saber que xera conflicto. Por onde comezar? Como entender a realidade en devir? O capital, o seu proceso, o seu fundamento, a mercadoría. Esta, a mercadoría, desenvólvese nas súas contradicións nos procesos de intercambio, no seu desenvolvemento antagónico. A mercadoría preséntase como unha unidade contraditoria e as leis do intercambio mercantil son as da contradición interna da súa forma, contradicións entre os propios capitalistas ou entre estes e os obreiros, entre a produción e o consumo, entre as relacións de produción e as forzas productivas, e a contradición fundamental, a loita de clases. Os conceptos nunca poden ser así obxeto de dicionario. O valor nunca está totalmente definido, senón que sempre se atopa determinado por múltiples variables. Séguese diso a necesidade de establecer unha lógica dinámica das determinacións oposta á lógica estática e clasificatoria das definicións. Latente, encontramos unha crítica á arrogancia matemática. O capital temporaliza a lógica e loxiciza os ritmos económicos. Agora ben, como mercadorías, todos os valores son magnitudes sociais que varían segundo a loita. Como medir o valor que mide a todas as mercancías? E como o traballo social pode medir o tempo traballo cristalizado na forma valor? Pódense extraer regras dun débil contingente? Pero o traballo científico, precisamente, non procuraba leis. En ausencia de regularidades nomolóxicas, as leis históricas teñen necesariamente un sentido analóxico e relativo. A unidade histórica parece máis ben unha cuestión de unidade de perspectiva. Négase, como se dixemos repetidamente, a metafísica do progreso. Rexeitamento da filosofía especulativa. Necesitarase outra racionalidade onde o coñecemento volvase estratéxico. A economía política non se deixaría reducir así ao modelo das causalidades mecánicas. Aristóteles consideraba a causa a esencia de algo que vai que sexa o que é. Galileo que a causa é o que determina un efecto. Ambas supuñen unha relación funcional nun tempo homoxéneo. Unha cousa será racionalmente coñecida cando se dea conta da súa causa. Reducción do obxeto científico a correlacións matematizables. Spinoza e Leibniz impugnarán tal modelo mecánico. Marx herdaría tales disidencias vía Hegel. Así dice, non a lógica causal unívoca e directamente derivada para considerar os momentos, as circunstancias, o variable, o que permite abrir a posibilidade. Prodúcese así unha inclusión do suxeito no obxeto. Sen iso, as estructuras serían inmóveis. Sen acción das clases, os partidos e os individuos, sen o conflicto e a loita, as funcións, as formacións sociais estarían condenadas a unha incesante repetición sistémica de crises sen saída. As ciencias humanas nunca poden facer abstracción da loita. Non se pode considerar a realidade como cousa. Un feito histórico nin é obxectivo nin é subxectivo. Deconstruído e reconstruído, pluralízase e fractúrase. Se trata dunha necesidade contingente mergullada na corrente histórica. As cousas e as sociedades cambian, e a noción do tempo tamén. Quebra o tempo lineal, a causalidade. Desbarátase a trampa do determinismo mecánico. Debes invertir unha lógica temporal sen causas primeiras nin finais, baseada nas necesidades gravitacionais do conflito social. A incerteza da necesidade histórica é testemunhada pola contingencia do acontecemento. Non é imposible que o que está previsto non suceda. Como a linguaxe, a historia é un gran enunciado aberto. E así que Blanqui aférrase a tal consideración para proclamar que o capítulo das bifurcacións segue, a pesar de todo, aberto a esperanza. Marx afirma isto. En Marx non existe nin determinismo nin predeterminación. Xa dende a tese doutoral sobre Demócrito e Epicuro, Marx amósase aberto ao acaso, a rupturas por onde a novidade se desliza. A relación e forzas entre clases depende da historia, das conquistas sociais, da capacidade de organización, da memoria e da cultura dos movimentos sociais. Non son arbitrarias. Marx atópase, entón, no intento de captar os mecanismos de conexión interna entre procesos sen caer en leis mecánicas. As leis, das cales fala Marx, non poden ser consideradas generalidades e regularidades matemáticas, senón vinculadas ao singular, ao acontecemento. A economía non será un sistema autónomo e determinista, senón dependente do político, da acción. As leis da economía serán así mesmo modificables. Faría entón Marx unha economía dinámica, inestable. O capital xira sobre sí, quebrase en torsións e flexións, non é un sistema autorregulado. Hoxe vivimos nun momento de desaxuste do mundo, provocado pola globalización capitalista. Ben Said insiste na discordancia entre temporalidade do capital, resida pola produción depredadora e os tempos biolóxicos dos ecosistemas. mentre os ritmos naturais equilíbranse en séculos ou milenios, a razón económica capitalista rompe tal equilibrio que é a exixencia da ganancia inmediata. Cal é o capitalismo actual ao que o comunismo debe enfrontarse e que é o que o define? Isto seguro que todos o coñecedes ben, mas penso que compre poder repetilo. Está ben. Para Benzaid, nos atopamos nunha nova etapa de mundialización, no que cobran gran forza as contrarreformas neoliberais. Aquí xa nos atopamos nas súas últimas obras, prácticamente. Isto recollindo da eloxio da política profana, que penso que é do 2009. Digo, para Benzaid, nos atopamos nunha nova etapa de mundialización, no que cobran gran forza as contrarreformas neoliberais, que supoñen a desregulación mundial para unha producción, circulación e reproducción máis ampliada e globalizada do capital, mercantilizando e privatizando todo, mentes crece o seu poder de concentración. O capital retorna a imposición e o despotismo tradicional na producción, coa flexibilización laboral e o reforzamento de métodos científicos da producción, en tanto quita trabas á súa circulación con tratados de libre comercio, maximizando a súa reproducción ao impor programas privatizadores e abertamente antisociais que lentamente atentan contra un Estado garante dos servizos e bens públicos. A temporalidade imposta nos fluxos mercantís envolve a producción nun sistema de traballo explotador ao volverse flexible e precario, apostando pola inestabilidade mentre se intensifica premendo con salarios máis baixos canto máis crece o desemprego. Enganados co uso da propaganda, a publicidade e os xogos espectaculares de masas, a cidadanía cada vez máis proletarizada ve silenciado o seu poder subversivo e transformador, converténdose nun mero espectador ao que só se valora en tanto un suxeito de enquisa estatística. Se falamos de esfera, da política, a análise é máis desalentador. As democracias liberais construen un Estado feble, intimidado nas súas decisións económicas polos intereses do capital, rendido e pregado ás tecnoloxías financeiras e subxugado pola dependencia bancaria, facéndose só forte na súa vertente disciplinaria e penal, controladora e policial, que coa excusa de intentar salvagardar a seguridade, criminaliza a miseria e a inmigración. A vida pública privatízase, converténdose en obxeto de espectáculo, no que a partitocracia só constitúe un elemento máis do afastamento cada vez maior do cidadán respecto da política, convertida en pura loita banalizada, dado que non existen discursos transformadores ou alternativos ao existente. En consecuencia, a cidadanía empobrécese, convertida en obxeto de consumo, alentándose conductas baseadas na reproducción en todas as esferas das actividades mercantís. A democracia, entre comillas, fica degradada, desacreditada, en tanto a política volvese negocio e os políticos xestores profesionais que antepoñen o beneficio personal ao interese común. A necesaria conclusión é, como sucede nas democracias occidentais, a despolitización e afastamento da cidadanía de calquera idea alternativa de sociedade. Unha cultura que maioritariamente defende e promove un individualismo anónimo e valeiro, no que as identidades constrúese en base a valores rentabilistas, co único criterio de eficacia económica para a distinción do correcto, en o que o tempo non dedicado a mera producción concretase en actividades inofensivas, amables, de autocomplacencia. Nela, o colectivo fica pulverizado, sometido a un individualismo miope á competencia de todos contra todos, publicitando a diferenza a través da uniformidade e do productivismo e do consumismo globalizado. Os medios de comunicación de masas, en Benzaid, son cómplices e mentireiros, contribúen impoñendo os mitos ideolóxicos dun novo mundo espectacular e fantasmal, mentre a filosofía posmoderna promove a alienación desencantada, no discurso social se invisibiliza as clases e a loita de clases. Por outra banda, crece o desprestixo do movemento obreiro, a conciencia de clase pérdese, e aí non se que convence os parados ou milouristas de que representan as clases medias ou de que son susceptibles de chegar individualmente, o estilo Just Do It, este logo de Nike, a un modelo de éxito baseado na posesión futura de riquezas, fai que os partidos radicais de esquerda vexan diminuídas as súas masas sociais, producíndose un efecto de corremento cara a dereita. Así os comunistas córrense cos verdes cara a socialdemocracia, pero esta, a súa vez, córrese cara ao liberalismo individualista, mentre este último se volve neoliberalismo, plenamente fusionado co pensamento conservador de dereita. Outros movimentos impugnadores do capital, como o feminista e o ecologista, perden o seu carácter crítico e subversivo, quedando como meras caricaturas á espera de obter representación parlamentaria. Ao final destes desprazamentos, case todas as políticas son iguais, están subordinadas á lógica do capital. A situación presente é a seguinte: existencia dun mercado único, libre circulación de capital, descentralización, desaparición dos espazos nacionais debidos á mundialización, desenvolvemento desigual, novos espazos económicos incontrolados, todo isto xa sabedes. Libéranse as trabas para o fluxo libre de capital, máis continúan as trabas para a circulación das persoas. En definitiva, xerase xustiza, desigualdade, insolidaridade e exclusión. En conclusión, prodúcese un eclipse da razón estratégica, unha crise de civilización. Este novo capitalismo, para Ben Saiz, é insostible. Xera unha crise inédita, de paradigma, con dous problemas principais que exixen unha solución inmediata. A crise social, a da nova e violenta repartición imperialista do mundo. A da crise do traballo asalariado e a súa secuela do desemprego, precariedade e privatización que asfixia a vida pública. E a crise ecolóxica, a da ruptura dos equilibrios dos ecosistemas pola lógica depredadora do capital e a conciencia da imposibilidade de manter un modelo económico baseado no continuo crecemento e no despilfarro dos países occidentais nun planeta con recursos finitos e limitados. Cal é a razón que se pode, que pode oporse a tal estado de cousas? Unha razón profana, a do indeterminado, a do aleatorio, a que traballa para o aberto e o incerto. É necesario, pois, como xa falamos, por en crise a razón entendida como mera calculabilidade. Derrida, por exemplo, que fala de xustiza por vir, democracia por vir, hospitalidade, como exemplos de incalculables. Débese tomar conciencia e tomar posicións perante esta crise. E iso é o que debe alentar o novo comunismo, que actualizado permita aglutinar e integrar as posicións críticas e alternativas que estean dispostas ao cambio. Si Ben Saiz mantén unha certa esperanza de transformación nos movimentos altermundistas, antisistema, os cales parecen anunciar outra concepción da realidade, que poida ser un punto de partida para edificar unha sólida e crible alternativa ao capitalismo. Como concretar entón un novo comunismo? En principio, e no marco da coxuntura, da circunstancia, da concreción vivencial, económica, política, social, mantendo ben arraigada a convicción de quen é o inimigo. A intención é abolir a lógica do capital, da mercantilización, privatización, etc. O novo comunismo parte da necesidade e aposta en valor en primeiro plano do ben común e do servizo público, mentres loita contra as alienacións que nos discriminan e someten. Cito: actualizado para estes tempos, o neocomunismo desenvolve unha ecoloxía política humana que vincula a crise ecolóxica coa social e un feminismo que loita á vez contra o patriarcalismo e o capitalismo. O novo comunismo ten que reunir nun mesmo plano de acción aos movimentos sociais e aos partidos políticos críticos co obxectivo de ser as forzas de acción, de potenciar e repolitizar ao pobo, promovendo un incipiente e aínda por construir xogo democrático, no que a maioría, todos os que o desexen, obviamente, se vexen involucrados. Comunismo, por facer, entenderase como anticapitalista, sobre todo e ante todo. Ecoloxista, democratizador, internacionalista, contra as disgregacións, fanatismos. Para iso debe manterse antidogmático, cal é complicado como a historia ten demostrado. Ou o que é o mesmo, profano e descrido, afinando os erros e someténdose continuamente a autoexame, mantendo ben aberta a perspectiva crítica, xa que, como falamos, a historia non dispón de telos nin de xuízo final, por vir ou por vir, aínda que determinándose está por facer, e a decisión política é a chave que abre a porta aos diversos e aínda non sidos posibles. As accións dirixiránse á promoción de novas formas de traballo, que non sexan asimilables a un sistema de medida que se apropia do traballo común en beneficio da ganancia privada e egoísta. As novas formas de produción e intercambio do saber, moito máis socializadas, exixen outro cálculo do valor do traballo e do salario que lle corresponde. Non só se pode valorar usando criterios económicos. Débese revalorizar o inmaterial, o afectivo, o que repercute no beneficio colectivo. Máis solidariedade e maior socialización dos beneficios. É dicir, outra organización do tempo social, outra medida alén da mercantil. Outro paradigma que subverta o existente. Outra razón estratégica que poida abolir as presentes normas e regras. Unha outra globalización. A do control público dos sistemas de producción, da socialización do saber e da incorporación do traballo intelectual á producción, que modifique radicalmente o traballo, a súa concepción e valoración. un anacalse valiendo outro xeito as riquezas, os intercambios, procurando satisfacer as necesidades básicas de todos ante todo. Futuro alén do capital e alén da imaxe utópica. Xerada a partires das propias contradiccións do capital: injustiza, desigualdade, conflictividade, escaseza de recursos, insostibilidade da economía, o crecemento continuo, marginalización. Pensar este futuro sen rexeitar o poder emancipador da ciencia e da tecnoloxía, máis saltando o maridaxe entre ciencia e mercado. Un saber científico controlado por criterios de rendabilidade económica. O mundo non é unha mercancía. Bo axioma sobre o cal edificar unha lógica sostida sobre tal elemento. Que significa? Que non son mercancías nin a terra, nin o auga, nin os alimentos, nin a sanidade, a educación, a vivenda, os seres vivos, o saber social. Se o mundo non é unha mercancía, que é o espazo do ben público, da satisfacción das necesidades sociais no marco nun planeta a habitar, no cal, por certo, non só vive a especie humana. Que sociedade queremos construir? Unha baseada no ben común, no servizo público, no interese xeral, na democracia, por facer. Nas súas derradeiras obras, Benzaíz continúa co seu marxismo crítico e militante, atento ao devir dos distintos acontecementos sociopolíticos, intentando descifrar as claves que permitan unha actuación efectiva, subversiva, polemizando coa esquerda asimilada, discutindo con algúns dos autores máis representativos das novas visións críticas ao capitalismo, recorrentes son nestes últimos anos as súas críticas e diálogo coas posicións de Negri ou Holloway, apoiando novas propostas anticapitalistas xunto con movimentos sociais altermundistas ou formando parte do novo partido anticapitalista de Olivier Besancenot, e intentando aportar o seu traballo para xuntar as loitas, unilas, de tal xeito que se puidesen dotar dun proxecto político serio, coherente e alternativo ao capitalismo. E todo isto sen deixar de estar sempre en primeira liña de combate contra as discriminacións e exclusións no interior do mundo occidental avanzado e os novos imperialismos auspiciados por guerras amparadas cínicamente na defensa da democracia e dos dereitos humanos. Incorruptible, incansable, súa figura nos lembra do bello topo que él mesmo describe tamén nas súas resistencias, que a pesar das derrotas, a pesar das decepcións, ou quizáis sobre todo a elas, mantén un espírito combativo, melancólico, sabendo da dificultade da súa aposta, máis sen poder deixar de entregarse na súa totalidade. Tras unha longa loita co cancro, o 12 de xaneiro de 2010, morre en París. Tiña 63 anos. Como me gustaría, non sei se vos coñecedes moito ou pouco ou algo a obra deste tío, non sei se o coñecedes a él, pois hai un... O primeiro que vai, un momentillo que en original está en francés, e como son os brasileiros os que lle fixeron homenaxe a partir da súa morte, a traducción, os subtítulos están en portugués. Entón, bueno, está en dúas partes, non? Non lo creía a topar nunha só. Penso que hai que abrir co Real Player, pero non sei se... Separamos e ponemos dende o principio. Non. Ah, ahí está apareciendo. un filósofo con ordenador. ¿De volumen está bien ahora? Un poco más. ¿Sí? Ajá. Y ahora ponga flecha por arriba y arriba. Ponga flecha por arriba, por favor. Pour la guerre d'Algérie, etc. Et puis, de l'autre côté, puisqu'on avait un grand-père communard, que son... Se queredes, mentres isto vai un pouco, tarda un pouco en cargar, se queredes, podedes ir, podemos ir abrendo o turno de preguntas, mentres isto vai cargando, se vos parece. A mí parece me ben. Non vai. Entón, bueno, xa, se queredes, pois iso, empezamos xa co turno de preguntas, pois xa queda unha dúbida. Aí vai, aí vai, para fastidiar. É en ría, vale, si, non, si, bastante. Por xa. En efecto, non vamos pas presidir con decisión por un forzo para el mesmo, que con xa, que é o mesmo, xa, que vou meter o feu da partida, por les aplicar, por les fer entrar, efectivamente, hoxe, como un forzo para el mesmo. Thank you. personne et qui s'adresse au citoyen président. Qui s'adresse au citoyen président, c'est de revendiquer justement sa part de passion, sans laquelle il faut difficilement parler de révolution par ailleurs. Alors, mais ce qui me frappe pour l'histoire de votre livre, c'est que c'est ce qu'on appelle autrefois une prose de côté. Vous faites parler la révolution, et au fond, vous nous dites implicitement la seule vraie commémoration possible, ce serait de refaire la révolution. C'est ça, bien sûr. Les mots sont sortis blessés, il n'y en a pas d'innocent. Communisme, bon, c'est quelque chose. En même temps, il ne s'agit pas d'en faire non plus une sorte de identitaire. Moi, je pense que c'est l'idée qui a du sens. Si on connaît le vocabulaire actuel, à tout propre et avec les inconvénients de chacun des mots, c'est celui qui a le plus de sens et de contenu. Historique. Politique, j'aime pas ce philosophique, mais si Marx a d'abord aujourd'hui l'éditorial, que ce soit en version manga au Japon ou à la Formule de Francfort, c'est pas par hasard, parce que là, pour le coup, il y a une pensée fondatrice, et aussi longtemps que son autre existe et n'existe plus que jamais, le Capital, il y a quelque chose d'inépuisable là-dedans. Le dernier point, il vient de mourir. Donc maintenant, on va faire le compte à rebours des 68 ans. Mais par ailleurs, moi je suis plutôt convaincu, vu le creux qu'on vient de passer, et vu ce qui se prépare, et vu la génération qui vient, qu'aujourd'hui la transition se fait, et qu'il y a des chances que peut-être pas la révolution tout de suite. Mais en tout cas, reconstruire un mouvement de résistance, transformer les révoltés, les rebelles d'aujourd'hui en révolutionnaires, ça c'est possible. Et on le fera ensemble. Só vos diría unha cousilla máis. Repartimos unha especie de esquema está, da... O esquema está aquí, se alguén... E logo repartimos... E os textos están... Unha brevísima selección de textos, pois eso, para que o vexades... Poidades ler... E por a última cara esta bibliografía... Que a traducida a castelán portugués non hai traducido... Ao galego non hai, obviamente non. Me parece muy interesante la concepción del tiempo que maneja Benzaí, sobre todo de Benjamin, ¿no? Sí. Sí. Y habló en un momento, me dijiste que hay un desajuste entre el tiempo ecológico y el tiempo de la economía capitalista, ¿no? Digamos que el tiempo que tarda en regularse, digamos, la biosfera, uh-huh, los sistemas, es mucho más lento, digamos, que el tiempo digamos que el ritmo que lleva la propia economía capitalista. Uh-huh. Mira, me gustaría saber si Benzaí está apoyando, digamos, con una ralentización, digamos, de los movimientos sociales, los movimientos económicos, en su nueva propuesta, ¿no?, de la nueva sociedad, para acoplarlo, es decir, ajustar, ¿no?, el tiempo humano, ¿no?, e histórico, que es distinto al ecológico. Se algún xeito apoyaría, por exemplo, as propostas do decrecemento ou algo así, quizáis. Sí. Establece un debate que él cree necesario que hai que realizar. Porque, claro, dende unha perspectiva occidental, está moi ben falar de decrecemento, obviamente, porque nos vivimos seguramente por riba das nosas posibilidades. Claro, dicirlle ao 60% da totalidade da poboación que hai que decrecer cando viven unhas condicións de vida miserables, seguramente xa un conflito de intereses que non se sabe moi ben por onde tirar, pero el sí que formula, penso que un debate bastante interesante co ecoloxismo radical, que ten como consecuencia isto, unha depotenciación das posibilidades productivas cando estamos nun momento que moita parte da poboación as necesita. Entón, sí, apoiaría o decrecemento en Occidente. Sí. Penseral sería discutible, claro, fala de un desenvolvemento humano igualitario, e para iso hai que seguir producindo, máis ben repartindo e distribuindo mellor. Pero claro, da perspectiva occidental, penso que é un desfase absoluto o que se está producindo, o que a nosa sociedade está producindo. Penso que é innegable, ademais. Sí, pero hai un problema aí, entre o problema ecológico, ¿no?, que lleva a ralentizar, e por outro lado, el pensamiento revolucionario que va a cambiar mucho, ¿no?, e a lo mejor conducir a cambios vai a matar. Non o sei. Non sei, vou dir, creo entender que na perspectiva de Ben Said anteponse o igualitarismo a un ecoloxismo radical. E non hai unha negativa, non hai unha tendencia a unha especie de volta ao estado na natureza, no cal o ser humano se reincorpore a súa esencia natural, senón que se acepta, pois, que o mundo do ser humano é productivo, é tecnolóxico, é digital, mas estás utilizando mal todas esas posibilidades para continuar nas desigualdades, na quebra. Non sei se... Sí. Diga. Quería comentar unha cosa que pensas ti. Non sei se coincides en que Marx ten un problema coa súa antropoloxía, que creo que digo agora. Una antropología demasiado positiva, ¿no? Una concepción positiva del hombre, ¿no? Como ser concreto, bueno, esta cosa y demás. Eso va a tener ciertos problemas, digamos, con espiritual, con que no tenga equivalencia, con sombrío, con ese tipo de cosas, que también vale como una concepción de clase bastante metafísica también, ¿no? Entonces, ¿tú crees que, por lo que te dices, este Mesaí cae un poco, ¿no? Mismo, ¿supera qué antropología no es él? Es decir, Ben Said, eu o vexo francamente pesimista. O vexo así. Incluso seus textos desprende un certo, non sei, romanticismo da derrota, sendo moi consciente de que é unha loita absolutamente desigual e de que as súas posicións son mínimas. Compróbase nestas eleccións que haberá dentro dos días, comprobarase os votos cara a algún tipo de esquerra radical. Mas penso que vayan al, digamos, a dar ánimo, como unha especie de forza recurrente na súa obra, non deixarse ceder, non, como saberse tan ao contraxeito que parece que hai que dar como un sobre, un plus de animosidade para, en verdad, que en algún momento haxe algo así como unha conciencia de clase. E do que respecto da obra concepción antropolóxica, a verdade que soamente en referencia á clase, como precisamente loita ante o capital. Non hai unha, en sentido filosófico, unha construcción humana, ou polo menos nos libros traducidos ao castelán, non vas a ver, quizáis... Desde a túa exposición, por exemplo, nós, que somos? Porque estamos aquí agora. Bueno, unha minoría, doma, es extraña, sen dúbida. Estamos todos encantados de conocernos e de dedicarnos a hacer un trabajo. Nos, sabes o que quero decir? Sí, eu me atopo moitas veces moi desencantado conmigo mesmo coa miña participación activa ao respecto do que eu podería facer a nivel político, por exemplo. A día de hoxe, esa metafísica da clase, no, que é un pouco tosca para tratar esto, non crees? Sí, pero no, pensando dende o punto de vista da acción política real e efectiva o máis pronto posible, é necesario actuar sobre a conciencia de clase. entendiéndoa simplemente como unha relación que se opón ao capital. Entón, dende aí, actuar. Logo, claro, estamos nun debate continuo de clase, multitud, de suxeito, non sei que, individuo, non suxeito Foucault, a identidade, este con Holloway, por exemplo, polemiza moito, porque, claro, di que en canto a identidade, hai sumisión a un poder. Logo hai que deconstruir, destruir a identidade para eliminar o poder. Claro, estas son estrategias diferentes de enfrontamento a Ben Said consideraría máis efectiva actuar estratégicamente cunha noción forte de clase, dirixida ademais por un partido político. Ele insiste moito na importancia do partido como mediador na representación da actuación efectiva no contexto. Non confía na forza da clase dos movimentos sociais por considerarlos demasiado bifurcados, moitas veces en conflicto continuo entre sí. Entón, para actuación efectiva, ti pensa que sempre para... Como podemos facer aquí para... Sí, eu penso que deberíamos ter moita máis conciencia. Penso que un suxeito, polo menos no que refiro a acción política, medianamente conformado, pode actuar mellor que escépticos ou multiplicados ou divididos ou escindidos. Penso que a actuación política o exixiría. E vos non iría como falábamos antes, por exemplo, da deconstrucción? Pois seguro. Non sei. En absoluto, digo. Porque como... Se o contrario, non? Pois, quizáis, sí. Eu me gustaría remitirme aos especialistas de Reidean. Me axudarades a... Eu queria intervir de paso, como na vida aproveito que sei un par de temas que queria falar. Bueno, eu, en primeiro lugar, te quero dar os parabéns. A mí me gustou moito a exposición. Moitas gracias. Parece complicada, vale, facer así unha de arriba, non? De unha parte da súa obra. Moi complicado facer unha obra, a mí gustou moito. A mí o que me parece fascinante da época dos, a partir dos anos 60 en Francia, é que hai unha multitud de persoas que están pensando case que os mesmos problemas. Eu case diría que ademais se percibe perfectamente que hai conexión entre eles, entre ese pensado, digo. Neste caso, a pesar de que concordo con que Benjamin la referencia fundamental que está manejando el Said, está asumindo, ou quere asumir, unha serie de postulados que veñen con seus compañeros franceses, ao meu modo de ver. Es decir, el Said asume a crítica do metabilado de Luta. El Said asume unha concepción do posmodernismo en Luta. Ben Said cree que asume a palabra de construcción. Ahora de falar pues, de historia universal e unha serie de cosas. Ben Said asume o concepto de posibilidad de nubes. O cree que asume, en todo caso, ¿no? Que a apertura dos posibles e como esa apertura cambia o curso das cousas, ¿no? Mesmo hai unha discusión pendente que sería sobre o concepto de alienación, ¿no? en Lyotard e en Ben Said, que tamén sería interesante tratar. En todo caso, a mí o que me parece é que no cambio de plano da filosofía, dun tipo de filosofía como a que fan Derrida ou a que fai Deleuze ou incluso a que fai Lacan, a un tipo de filosofía directamente política que intenta partir do en principio a mirar de parte de unha certa lectura de Marx, aí hai un desplazamento mental conceptual. E eu creo que o que está de fondo aquí para intentar entendernos con respecto a cando fala de cando este home fala de construcción ou fala de apertura de posible e xo demais. Aí hai un cambio tan importante que el, como este o que lles interese a aplicación política dos conceptos, eu creo que aí perden toda a rigurosidade que mantenen os outros no tratamento de das palabras, non? Dos tratamentos. Que eso me parece bien. Eu tiña un par de preguntas. Primeiro, me gustou moito o que dixo Mario sobre o decrecemento, porque eu tiña unha pregunta ao respecto de dicir claro, Ben Said critica o progreso, non? Pero opón ao progreso o desenvolvemento. Claro, eu non entendía, por eso me gustou moito de que saíra a colación o tema do decrecemento, porque eu senón non me entendo. Tú dís moi ben de que, claro, que Occidente non é todo planeta, non? Pero vale, se o concepto de desenvolvemento non está matizado, o concepto de desenvolvemento a nivel político ou a nivel económico se vai entender o sistema capitalista e o modelo de Occidente. É dicir, a mí non me valería, se non é explicitado de outro xeito, que se utilice o concepto de desenvolvemento para dicir, non, é que na China ou na India, como non chegaron ao punto que hai en Occidente, poden continuar desenvolvéndose, non? Que de feito ese é o argumento que utilizan eles mesmos, por exemplo, para non firmar os protocolos ecolóxicos, non? Dicir, precisamente, non, entre nós nos falta un montón, non, para desacontar vos, non? Entón, a mí ese concepto me parece delicado, o concepto de desenvolvemento. Logo, outra cosa que quería dicir, que me parece que sucede tamén en uns cantos, a ver se remato rápido, é que tanto en Ben Said como en un montón de autores máis políticos, a diferenza dos outros autores dos que falaba antes, a psicanálise non existe. E isto é importante, me parece a mí, para conceder outro problema, xa de lado. E paso, mesmo a negre, exactamente igual. É dicir, aí a psicanálise non vai, entón, eso é, creo eu, fundamental a hora da concepción que teñen do ser humano. Hai moita relación con Negri aí, mogollón. Ele tiña, ademais, moi boa relación, pese a que Negri non o cita nunca. Interesante tamén pensar por qué. Porque todas estas últimas historias da biopolítica, novas formas de traballo, traballo material, e todo eso, pues, se pensa que recolle da tradición máis italiana. ¿No? Pero a miña última cuestión, que xa sei que a discutimos varias veces e que a podemos rematar logo no bar, pero máis que a túa opinión, que creo que xa sei, interesaba-me máis a calidad de esa, como se evita o problema da élite? Como se evita o problema de acabar desembocando nunha élite que nos organiza ao demais co obxectivo pois dunha, pois como que chamar, unha revolución ou unha supresión ou como que se xa. Porque claro, se falamos de organizar, de que hai que organizar, se falamos de que os partidos políticos son fundamentais no desenvolvemento social, algo local, a banda italiana discrepa a saco, se nunca aceptarían ese tema. Si se acepta o papel do partido político, si se acepta a organización feita dende arriba, entre aspas, entón, eso, a pregunta é, como se evita o tema da élite, que é unha cousa que tú xa dixete na mesma exposición, o sea, que xa viche, vale, xa viche ese problema, claro, e entón, quen fai ese intento de provocar o acontecemento? Bueno, esa misma palabra xa nos dá a entender que aí hai un... que estes, cando falan de acontecimento, falan de outra cousa, ben distinta que falan de lo xa de vida. Pero que é? É dicir, son os partidos políticos, son os movimentos sociais, é unha... non sei, unha apertura de posibles que nace a partir do encontro entre ambos polos. Non sei se... Sí. Perdón, por la... Non, para nada. Dixeches cousas moi interesantes. O único que eu creo que Krinler, na obra de Ben Said, o respecto do que acabas de comentar, é a repolitización. É dicir, se un partido político é representativo dunha clase social, é porque esa clase social ten ben claro que é, ou por lo menos, que espera dun partido político. Entón, pode controlar efectivamente que é o que está plantexando ese partido político por ela. Porque está controlando, incitando, participando, incluída no que, finalmente, acaba derivando na proposta política dunha representación. Pero claro, necesitase unha inserción da cidadanía que pues, como clase podemos o nome do suxeito político que actúa aí a discutir, está por discutir. Pero claro, se lle deixa a unha clase social dirixente que non traba ningún tipo de contacto co movemento social o que representa, como seguramente pase hoxe, esa cidadanía finalmente non sabe se se identifica, non se identifica, que me está, que está propondo por min, está falando por min. Pero pues, claro, todo parte. Pues, que los partidos políticos están nas manifas, están nos mails, están las, están en contacto realmente algunos, claro, con movimentos sociales. Pero ao final, que pasa? Que toma decisión aí? Bueno, porque logo o xogo político real, a real política, o nivel máis básico de concello, acabase transformando en algo absolutamente incomprensible para alguén que idealmente se formula unha idea de como se actúa en política. Por pensar que o propio funcionamento logo interno da institución política é o que alonxa así mesmo a cidadanía. Ven, en moitos casos, como usurpadores dun determinado protesta cando aparece un político, porque en verdade non hai representación, non hai inserción dunha noutra. Entón, claro, eu penso que Benzaí diría, hai que repolitizar, hai que crear conciencia do que se quere, e unha cidadanía calor que se implique na decisión política. Non sei, por exemplo, algo tan sinxelo como todo partido político que incumpla o seu programa político non ten legitimidade para gobernar. Algo así como, mira, teño cedido a miña capacidade de decisión a esta serie de, ¿no?, de propostas que ti vas levar a cabo, non garfas, hai que quitarte, ten que ter o control da cidadanía de poder facer algo tan, non sei, de sentido común como eso. Por exemplo, te prometo que son non pon en ningún momento en dúbida o sistema político. Si, sí, si, sí, sí, fala de partitocracia, fala do corremento de todas as partidos políticos a unha mesma ideoloxía crítica. É moi, quizáis hai moita máis, te falaba lo demais con Delmiro, hai moita máis crítica a propia esquerda que a dereita, como se comporta a esquerda no marco da decisión política. Si, sí, pero digo o sistema de escolla, es decir, a democracia representativa. Non, eso está por facer, eso está, eso é inválida seguramente. Claro, habría que reformular, pero seguramente dependerá de unha reformulación colectiva entre todos. Non, tampouco hai que deixarlle unha élite política que decida como reformular a organización política, e logo nos leva ao mesmo, politización. Pero ao que refires do desenvolvemento, bueno, creo que a cuestión sería máis ben a distribución deso que se produce a través do desenvolvemento. Hai que desenvolverse porque hai que producir, porque hai que satisfacer necesidades. Entón, se podemos utilizar os medios tecnolóxicos, industriais, fabrís que facilitan esas necesidades, desenvolvemento lo entendería como unha repartición igualitaria no marco dun sistema de producción. Porque o capitalismo é disgregador, separador, injusto, porque fai que 80% da población mundial non dispoña dos medios necesarios para subsistencia. Pero é un debate, claro, tamén por realizar. Bueno, é complicado isto, eh? Non, pero vale, che corto, non, sei todo. Temos que deixalo aquí porque despois as dúas deixo noso obeder que se podemos acabar un pouco antes para que dera tempo a ir a casa e tal, entón, bueno, pues, para empezar o antes posible, pues, paramos aquí, deixamos un cuarto de hora, máis ou menos, para empezar a 12:05, 12:10, a máis tardar, para empezar que a seguinte.